dalszy zajmujemy te domowe, które ja się mieć wieczór. Chwały Ci, Chrystusa, Syna, Syna, Niedeżdżę, Nas, Sabację. Christos adevărat Dumnezeu nostru pentru rugăciune prea curată în aceste ale de Sfinților, să viți în Sfântătorul, dați la posa de cinstitor, să viților ne trupești putere ale Sfântului Ioan Botezător, a care pomnilor să vârșim astăzi, ale Sfântului Ioan, Vrăgdaur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru le tuturor Sfinților să ne mirească, să ne mântuiască prin noi ca un bun și Doamne iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Ceartă pe batjocoritor și te va urî, ceartă pe drept și te va iubi. Așa spune înțeleptul Solomon, referitor la oameni atunci când caută să se îndrepteze unul pe altul. Și cum oamenii sunt împărțiți în două, oameni buni și oameni răi, iată cât de frumos spune înțeleptul Solomon. Deci, ducându-ne cu aproape 2000 de ani în urmă, vedem acest lucru pus în fațeta cea mai tragică a omenirii, fiindcă astăzi sărbăm penultima tragedie a omenirii, atunci când ultimul proroc trimis de Dumnezeu este ucis de oameni, deci neprimit, urmând ca ultima să fie Fiul Stăpânului Viei, adică Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului și Mântuitorul sufletelor noastre, când din aceleași motive certat pe batjocoritor, iată urându-l, l-au și ucis. Vedem cum Ioan Botezătorul, venind ca ultim proroc înaintea lui Iisus Hristos, propovăduind pe mielul lui Dumnezeu, mielul de jertfă, îl vedem cum îndreptează năravurile oamenilor, cum au făcut și ceilalți proroci dinaintea lui, căutând să îndrepte precum păstorul pe oile care se îndreaptă pe cale rătăcite, așa și el să îndrepte pe poporul lui Israel din calea rătăcită în care călcau. Și așa cum întotdeauna pe cel care are mintea slabă, nu din firea lui, ci el, și o face prin voința lui. Când caut să-l îndrepți, să-l înveți spre bine, că aceasta este calea adevărului, el te va urî. Și ura aceasta se va răsfrânge asupra celui ce-l învață adevărul, culminând chiar cu moartea. Ocări, scuipări, neprimirea nici măcar a feței lui, nici măcar să-i auzi cuvântul, șoaptele lui, cât de în surdină vor fi, parcă-i sunt tunete și fulgere și o zgârie pe minte, pe timpan, atunci când îi spui cuvânt de îndreptare, fiindcă el nu primește. Pentru aceasta și Sfânta Scriptură l-a numit pe Sfântul Ioan Botezătorul glasul celui ce strigă în pustie. Pustiul Iordanului, ca acolo propovăduia, dar se referă mai degrabă la pustiul oamenilor, că inimile și mințile oamenilor timpul acelui erau pustii de cuvântul lui Dumnezeu. Cum sunt și oamenii veacului apocaliptic, pustii de fapte bune, pustii de cunoștința lui Dumnezeu. Iar glasul celor care mai trâmbițează încă astăzi este ca un glas de tunet undeva în pustiu și nu-l aude nimeni. Sau pe aici colo câte o ureche strâmbă, o minte sucită și o gură ca de câine. Deci îl vedem pe Ioan Botezătorul cum, îndreptându-i pe iudei și mustrându-i, pui de năpârcă ce ați ieșit să vedeți, au trestie clătinată de vânt, au om în haine moi, la ce ați ieșit să vedeți, că barda este apropiată de rădăcina copacului, gata să-l taie. Deci iată, după ce îi mustră pe iudei, îl mustră și pe împăratul care săvârșise una dintre cele mai grele fărădălegi, care nu îi se cădea lui ca împărat să le săvârșească în fața oamenilor. Că luând-o de soție din poftă trupească, din neînfrânare, pe Irodiada, care a fost cumnata lui, soția fratelui lui Filii, el săvârșea o faptă murdară în fața celor pe care îi stăpânea ca împărat fiind. Și atunci această ură pentru această învățătură că nu este bun ce a făcut, aproape că nu s-a răsfrânt în inima lui Irod cum s-a răsfrânt în inima Irodiadei. Iar Irod a fost prins ca într-o gheară de Irodiada, cum de obicei se mai întâmplă în lume, că femeia când îl prinde pe bărbat nu mai scapă de mână, cu mrejile ei îl ține ca într-o temniță. Și în felul acesta îl duce chiar în cele mai grele păcate sau îl duce poate chiar și în neființă. Deci el, împărat fiind, iată cum era ținut ca într-o temniță, o temniță a imoralității de către cumnata lui Irodiada. Și ea, nesuferind sfatul lui Ioan Botezătorul, care era foarte vestit în toată Galileea și în tot Ierusalimul și în toată Iudeea, a început în mintea ei și în inima ei să-i urzească moartea. Și atât s-a gândit în mintea ei de femeie, în mintea ei seacă de patimă care o domina, cum să-i găsească prilej să-i închidă gura lui Ioan Botezătorul, iată că a venit și momentul cu rânduiala lui Dumnezeu să-și săvârșească fără de legea ei. Știindu-l că l-a încătușat bine pe Irod în poftele trupești, a profitat de faptul că Irod a dat o masă căpitanilor lui și când tocmai mințile erau îmbătate de aburul alcoolului, a intrat în scenă fiica Irodiadei, Salomeia. Despuindu-se și arătându-și cărnurile în fața căpitanilor și mai ales a lui Irod, și dansând în niște dansuri obscene, iar mintea lui fiind furată de mirajul vinului, iată-l că săvârșește una dintre cele mai grele fapte pe care le poate săvârși un împărat. Furat parcă de toate aceste miraje, iată că întreabă pe Salomeia, pentru dansul tău sunt în stare să-ți dau și până la jumătate de împărăție. Iar ea, furându-i acest cuvânt de legământ, a prins un moment de pauză și s-a dus la mama ei, la Irodiada, și s-o întrebe ce vrea, că iată, împăratul a rămas uimit de dansul meu. Iar Irodiada, dacă avea veninul șarpelui în inima ei, i-a cerut de la Irod capul lui Ioan Botezătorul, care el e dat deja închis în temniță. Irod, când a auzit acest lucru, s-a întristat foarte mult, din cauza că Ioan Botezătorul era foarte cinstit în toată Iudeia și lui era frică nu cumva să-l omoare lumea, dacă îl va omorâ. Nu mai punem și faptul că era cinstit chiar de el însuși, de Irod, Ioan Botezătorul. Dar fiindcă și-a dat cuvântul că îi va da până la jumătate de împărăție, cuvântul a fost pecete. Și cu întristare a dat din cap, deși mintea lui era aburită de alcool, a dat din cap că să ia capul Sfântului Ioan. Și așa s-a întâmplat că în acea noapte de 29 august, Irod trimite ostașii în temnițe și taie capul lui Ioan Botezătorul. Ostașii îl pun pe o tipsie de aur, iar Salomeia, în costumația ei indecentă de dansatoare, îl ia cu mare fast și îl duce și îl predă ca pe un otor mamei ei. Iată, ți-a împlinit pofta. Toate acestea s-au săvârșit cu rânduială dumnezeiască. Nu că era predestinat așa să fie, că l-a dus Dumnezeu pe Irod în aceste fără de legi, că Dumnezeu a purtat-o pe Salomeia ca pe un robot să danseze și a purtat buzele lui Irod sau lui Irodiada ca să ceară capul lui Ioan Botezătorul, ci s-a împlinit fără de legea în fiecare din acei meseri. Deci, cu alte cuvinte, ce avea de săvârșit Dumnezeu prin prorocii săi, a săvârșit, dar nu înainte de a veni oamenii plini de nedreptate și de murdăria trupească și a minții lor. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu nimic nu face până când omul nu se umple de păcat sau de bine, de bunătatea lui. Ioan Botezătorul și-a împlinit misiunea lui de propovăduire a venirii lui Mesia și a împărăției lui Dumnezeu. Deci, bunătatea lui și cuvântul lui care a tunat ca un tunet în urechile iudeilor, iată că s-a împlinit ca o cupă care dacă mai pui ceva se varsă. Și el trebuia ca să iasă din viață. Dar fiindcă pe partea cealaltă a omenirii s-a împlinit răutatea în Irod, care pentru fără de legile lui a săvârșit atâtea fapte murdare și că s-a împlinit răutatea și pofta trupească în Irodiada, ea conștientă fiind de păcatul care face că se culcă cu cumnatul ei, și s-a împlinit patima și murdăria trupească și a minții în Salomeia, iată că tot arsenalul era bine pus la punct de către diavol. Și fiindcă Dumnezeu a decis ca să-i ia viața lui Ioan Botezătorul și de acum să meargă dincolo, dincoace oamenii erau pregătiți, sabia era trasă, răutatea era coaptă deja și s-au întâlnit una cu alta, răutatea cu bunătatea. Și cum întotdeauna omul deștept și curat la suflet cedează în fața răutății, Ioan Botezătorul și-a pleacă genunchi în temniță, pune capul pe trunchi în fața unui oarecare soldat și în felul acesta îi se ia viața de către sabia aceluia care era și el plin de fără de lege. Vedeți, dragilor credincioși, că toate acestea făcându-se sub ochii lui Dumnezeu, ele nu rămân nepedepsite. Din cauza că Irod și-a primit pedeapsa lui și totodată pierderea împărăției lui Dumnezeu, împărăția veșnică. Irodiada și Ișdera, ca și Izabela din Vechiul Testament, a pierit în fără de legile ei. Iar Salomeia, fiica Irodiadei, și a primit răsplata pentru fără de legea ei, fiindcă trecând odată pe un pod de gheață, s-a rupt gheața și a căzut în apă, dar nu s-a necat, ci a prins gâtul în gheață și acolo a pierit. Închipuiți-vă că dansând la moartea lui Ioan Botezătorul, a murit dansând, că fiind prinsă și strangulată de acea gheață, cât o fi dat ea din picioare și din mâini și cât s-a unduit trupul în apa rece. Ce ai făcut, aceea ai găsit. Ai dansat și ai cerut capul lui Ioan Botezătorul, ți-ai primit plata. Capul ți-a fost strâns de gheață, cum i-a fost strâns al lui Ioan Botezătorul de sabia soldatului, trupul ți s-a unduit în fața peștilor, dacă mai era cineva să vadă acolo doar cu necinste, și dându-și trupul și viața pentru fapta ei groaznică, că prin ea s-a luat viața lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a murit cu 6 luni înaintea lui Mântuitorului. După cum era legea firii, sufletul trebuia să meargă în iad. Acolo, prorocii care au prorocit timp de mii de ani de zile, erau grupați undeva în iad și fiecare grăia despre venirea lui Mesia. Și când venea cineva de pe pământ, în temnița iadului, imediat era întrebat: ce știi de Mesia? Că ei toți care l-au cunoscut pe Dumnezeu prin prorociile insuflate de Duhul Sfânt, erau încredințați că trebuie să vină cel puternic, trebuia să vină acel leu, acel vultur, acea mână puternică care să zdrobească chincile iadului și să-i scoată din gheara morții. Și venind Ioan Botezătorul cu sufletul acolo, lângă ceilalți proroci, și întrebat fiind: ce știi de Mesia? I-a spus: Mesia aproape este să zdrobească chincile morții. Cum chiar a venit? A venit, eu însumi l-am botezat în apa Iordanului, după cum voi ați prorocit. Iată, s-a născut din Fecioara Maria, după cum ai spus tu, Isaia, că iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul. Iată cum ai spus tu, Daniile, că după 70 de săptămâni de ani va veni un tudelenul milostivirii, iată-l că a venit pe pământ. Deci iată, le-a dat răspuns la toți și cu atâta încredințare că Mesia este pe pământ, că eu l-am văzut. Eu l-am botezat, eu l-am numit, iată, mielul lui Dumnezeu, adică mielul de jertfă. Câtă bucurie a putut să ducă Ioan Botezătorul acelora care, ca orbul, aștepta lumina soarelui, îl aștepta pe Mesia să-i scoate din temnița morții. Deci, dragilor credincioși, iată rânduiala lui Dumnezeu, cât de dreaptă este și cât de frumoasă, fiindcă ea este făcută de către Ziditorul Lumii, întocmită după planul lui Dumnezeu de mântuire a omului. Și fiindcă Ioan Botezătorul, ca orice om născut din femeie și din bărbat, trebuia ca să moară, fiindcă i s-a dat sentința de moarte, închis fiind în temniță, de către Irod, de acum rămânea în propria latitudine a lui Dumnezeu cum să moară. Că putea să fie spânzurat, putea să fie necat, putea să fie omorât, cine știe prin ce metodă. Dar a mijlocit Dumnezeu să îi se taie capul, și aceasta nu aiurea, ci cu mare târg. tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul simbolizează tăierea sinagogii de la toate prorociile. Fiindcă toți prorocii au fost uciși de către iudei. Ei au venit ca să îi îndrepte pe iudei din cărările fără de legilor, să îi îndrepte, cum am spus, asemenea păstorului, turma care a apucat o cale greșită. Iar ei, neprimind cuvântul, plin de patimă fiind, i-au omorât. Ultimul proroc avea să-l ucidă prin tăierea capului. Deci, cu alte cuvinte, sinagoga iudaică, cea păstorită de evrei în timpul aceluia, s-a despărțit de toate prorociile lumii. Fiindcă Ioan Botezătorul, fiind ultimul proroc, a și închis ușa prorocilor. Și prin tăierea capului, toate prorociile aveau să se despartă de sinagogă, urmând ca iudeii să-l ucidă pe cel care a dat darul sinagogii și care a zidit lumea pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu. Și în felul acela, catapeteazma bisericii s-a spintecat, deci la moartea lui Hristos, simbolizând căderea din dar definitivă a sinagogii. Din sămânța sinagogii avea să răsare noua sinagogă pentru noul Israel, care din fericire suntem noi neamurile care cândva nu eram iubite de Dumnezeu, dar acum ne-am făcut iubiți pentru că îl căutăm pe Dumnezeu. Și din mare tristețe o spun că suntem un buchet mic de oameni. Lumea îi plină de oameni, dar nu sunt oameni. Iată, Ioan Botezătorul primește moarte. Dar lumea unde este ca să-i primi, să-l laude la moartea lui? Noi astăzi în glasurile noastre neputincioase și aseară l-am petrecut pe Ioan Botezătorul, cum se face de obicei pentru un mort. Câteva suflete. Poate nici acelea nu erau toate în biserică, că mintea cine știe pe unde călătorea. Sau inima era ca lui Irod sau a Irodiadei. Deci, iată, din atâta lume, doar câțiva îl petrec pe Ioan Botezătorul dincolo. Precum și el, atunci cât a trăit, avea un grup mic de oameni și propovăduia mulțimii. Dar cât se întorceau? Că cei care erau prinși în gheara patimilor, a poftelor trupești, a răutății inimii lor, nu primeau cuvântul. Și când s-a copt răutatea, a plesnit ca un pupoi și a împroșcat de murdărie lumea. Deci sângele acestui nevinovat, iată, avea să dăinuie până în zilele noastre, ca fiind unul dintre cei mai mari sfinți, după cum l-a catalogat și Sfânta Scriptură, că nu s-a născut om mai sfânt din bărbați și din femeie, precum a fost Sfânt Ioan Botezătorul. El se pictează cu aripi ca fiind un înger în trup pentru viața lui atât de ascetică, atât de sfântă. L-ați văzut că nu avea nici acoperiș, nici aur, nici argint, nici haine scumpe, cumpărate de la cele mai elevate case de modă. Și nici mâncarea lui nu era făcută la restaurante sau mai știu în ce cochetării culinare. Dormea pe pământul gol. Purta haină de cămilă. Avea în picioare doar niște sandale care abia îi apărau picioarele de spinii, de ciulinii pustiului. Rana lui erau acridele pustiului. dar în felul acesta, ostenindu-și trupul, și-a sfințit sufletul. Că de asta în biserică, dragii mei, s-a lăsat postul și osteneala trupească și baza gurii. Ca acesta săvârșindu-le, sufletul se îmbogățește, se îngrașă, se sfințește, strălucește precum soarele. Dar ocupându-te de celelalte trupești, să mănânci cât mai bine, să dormi cât mai bine, să joci la jocuri precum Salomeia, să te desfătezi precum Irod cu Irodiada, atunci sufletul se face distrofic, se face subțire, abia mai pâlpie spre viață. Pentru aceasta cuvântul Sfântului Ioan Botezătorul trâmbița precum tunec din pustie, precum răcnea leul în junglă și toate animalele se ascundeau de frica lui. Acest drept nu a trăit decât 33 de ani și după rânduiala de Dumnezeu a murit cu 6 luni, cum am spus, înainte de Hristos, propovăduind și pe pământ și propovăduind și în iad venirea lui Mesia. Dragilor credincioși, nu vrea să fie ca Irod sau ca Salomeia sau ca Irodiada, un butoi de pismă, un butoi de răutate și plină de sânge, nu are decât să fie. Iar cine vrea ca să-și sfințească sufletul, are destulă învățătură, are destulă oază unde se poate adăpa sufletul însetat de cuvântul lui Dumnezeu și ai mintea care ți este luminată de poruncile lui Dumnezeu. Că dacă vrei, îți este suficient un cuvânt al lui Dumnezeu și îl vei face. Iar dacă nu vrei, o bibliotecă întreagă de învățătură să-ți scurgă în mintea ta, tot nimic nu valorează. Ați văzut cum un copil, când e mic, cât de puțin vorbești cu el și te împaci? De ce? Că el are nerăutate în el. Deci nu ne trebuie nici multă cultură, nici minte deșteaptă, nici altceva de care nu am putea cuceri în viață. Cine trebuie, după cum spunea Apostolul Pavel, a voi. Sau cum răspundeau prorocii când îi chemau Dumnezeu? Samuile, unde ești? În miez de noapte, în miez de zi, ostenit, obosit, cum era? Răspundea, iată el. Deci nu zicea, stai Doamne că mai am treabă, nu știu ce mai am de făcut. Iată eu, adică sunt gata să fiu trimis unde vrei tu. Când bate clopotul, când te cheamă glasul lui Dumnezeu, iată eu, Doamne, știu că pentru mine bate și nu pentru animale. Cărțile sunt pentru oameni, nu pentru cele necuvântătoare. Învățăturile pentru zidirea lui Dumnezeu, care din fericire noi suntem. Și nu pentru celelalte. Că celelalte necuvântătoare care sunt lângă noi au altă învățătură. Iar pentru noi a rămas cuvântul lui Dumnezeu și noi îl lăudăm pe Dumnezeu prin cuvântul lui și prin voința lui, prin voința noastră. Dar dacă noi nu vrem, poți să fii sănătos, poți să fii bogat, poți să fii cum ai fi, nimic nu are ce-ți face Dumnezeu, fiindcă tu nu vrei. Iar dacă vrei, indiferent cum ai fi de bătrân, de slăbănoc, de surd, să nu auzi cuvântul lui Dumnezeu și de orb, iată eu, Doamne, vin că știu că Îngerul lui Dumnezeu în număr așa. Dragilor credincioși, fiindcă Ioan Botezătorul va fi unul dintre judecătorii în ceasul nemictarnic al judecății lui Hristos, să rugăm cum putem fiecare din noi zi și noapte să pună un cuvânt bun în fața celui ce a murit pentru noi și ne va judeca. Aceluia ce ne-a răscumpărat din gheara morții cu sângele lui, cu viața lui. Deci, uitându-se și la nimicnicia noastră, cam adus o picătură de jertfă din trupurile noastre, din mintea noastră, din voința noastră, să țină cont acolo și de noi. Că n-a fost ușor pentru fiecare din noi, puteam să ne petrecem timpul ăsta în alt fel, dar atât ne-am priceput și atât am făcut, Doamne. Iar Tu, Ioane, Botezătorule, înainte mergător la lui Iisus,